ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। गौड़िया वैष्णव कोष में श्रद्धा शब्द की भरी भाषा इस प्रकार है। विश्वास, श्रद्धा और विश्वास तो लगभग एक ही भाषा है, संस्कृत में नहीं, ये दो शब्द में सूक्ष्म भेद है। श्रद्धा भक्ति में श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व काम कृत है। तो ये विश्वास है कि यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे हमें और कुछ करने का जरूरत नहीं हो, अर्थात कर्म ज्ञान और योग ये सब करने का जरूरत नहीं, अर्थात भक्ति ही सर्वोत्तम पथ और एक ही पथ है। ये सब समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए कृष्ण भक्ति तत्व में। सामान्यतः हम ऐसे प्रचार करते हैं, हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो, मांसाहार मत करो, परंतु इस वैष्णव दर्शन बहुत गहरा है। भक्ति रसामृत सिंधु का प्रारंभ है। श्री रूप गोस्वामी शुद्धा भक्ति की परिभाषा करते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामादिनावृतमानुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, उत्तमा भक्ति हे वो भक्ति जिसमें कर्म और ज्ञान का दूषण नहीं है और सदैव अनुशीलन अर्थात दृढ़ एकाग्रता है, प्रयास करना है कृष्ण सेवा में। तो कर्म और ज्ञान दोनों होते हैं भक्ति में, बिना कर्म से कुछ भी नहीं हो सकते, भक्ति में भी कर्म होते हैं। तो बोलना, श्रवण कीर्तन ये अलग अलग प्रकार का कर्म। कर्म क्या है? कर्म ये है कि हमारे काम इंद्रियों का प्रयोग करना, मतलब हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सुनते हैं, ये सब कर्म बोलते हैं। तो ये सब यदि कृष्ण सेवा में होते ये सब भक्ति होते, ये कर्म जो भक्ति में है। परंतु कर्म कांड है, वेद शास्त्र में कर्म कांड है, वो एक प्रथा है, एक पंथा है जिसके अनुयायी का विचार है कि काम करने से, हद से काम करना और वैदिक विधि निषेध पालन करने से हम पुण्य अर्जन करेंगे और उसका फल होगा स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग जाना। और स्वर्ग जाने के पश्चात तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, विशाल स्वर्ग सुख उपभोग करने के पश्चात हम इस पृथ्वी पर उच्चकुल में जन्म लेंगे और जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री ये सब पुण्य कर्म के लक्षणों से हम लक्षित होंगे। तो इसको कर्म मार्ग बोलते हैं। वेद बादरता प्रविद प्रविदंती अविपश्चित, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग जो वैदिक कर्म कांड पालन करने से सोचते थे यही धर्म है और कुछ नहीं है, ना ज्यादा स्थिति बाद ना, वे बोलते हैं कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग मूर्ख है। और एक पंथा है ज्ञान खंड, जो ज्ञान भक्ति में ज्ञान भी है, जैसे हम अभी चर्चा करते हैं भक्ति क्या है, भक्ति अभक्ति क्या है, ज्ञान भक्ति में भी है। कृष्ण यदि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है तो कृष्ण कौन है, हम कौन है, हम जो आत्मा है हम और कृष्ण के बीच क्या संबंध है, तो कैसे भक्ति हो सकती, कुछ ज्ञान होने चाहिए। परंतु ज्ञान कंड वो पथ जिसमें यही प्रयास है, इस विचार है कि केवल शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने से हम मुक्त हो सकते, मुक्ति है ज्ञान ज्ञान कांड का वंचित गति है। और पथ है शास्त्र अध्ययन करना, तपस्या करना, ध्यान करना और सब भौतिक विषयों से आसक्त नहीं हो, और इस प्रकार प्रयास करना ज्ञान से, ऐसे समझना कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, और इस प्रकार ज्ञान खंड में ये कल्पना है कि आत्मा ही परमात्मा है। तो कर्म खंड में कल्पना है कि हम सुखी होंगे इंद्रिय सुख से, और ज्ञान कांड में हम ब्रह्म सुख अनुभव करेंगे, ऐसे सोचने से कि हम सब परम ब्रह्म है। तो इसके बारे में गौड़ीय वैष्णवाचार्यों की बहुत चर्चा है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कर्म कांड ज्ञान कांड सकल विषय भंड अमृत बलिया जेबा खाए, नाना जोनी सदा फेरे कदार जखंड करे तार जन्म अध फाते जाए। इसका मतलब है कि कर्म कांड और ज्ञान कांड वैदिक शास्त्र वैदिक शब्दों लेके वो प्रयास इंद्रिय सुख के लिए उसको कर्म खंड बोलते, और वैदिक शब्दों लेके कल्पना से सोचना कि मैं परम ब्रह्म हूं, उसको ज्ञान अखंड बोलते हैं। तो दोनों नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, दोनों विशेष बंध, मतलब दो बातन है जिसमें विषय, परंतु अमृत बलिया जय भाखा जो वो कर्मखंडी है या ज्ञानखंडी है, वो दोनों जो विषय दोनों कर्मखंडी बोलते है कि ये कर्मखंड अमृत है, और ज्ञानखंडी बोलते है कि ये ज्ञान अमृत है, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं है कि वास्तव अमृत है भक्ति रस अमृत। अमृत बोलिए जय बाख है नाना ज, और उससे वे क्या मिलते है, वो कर्मी लोग सोचते है कि हम पुण्य कर्म करने से हम ऊपर जाएंगे स्वर्ग जाएंगे, वहां से वापस आके हम इस पृथ्वी पर उच्च कुल में जन्म लेंगे, फिर हम और सुखी होंगे, फिर हम और भी पुण्य कर्म करेंगे और ऊपर जाएंगे। गता गता गता गतम काम काम लभन्ते, तो आना जाना है। तो मूर्ख कर्मी जन का विचार यही अमृत है, और ज्ञानियों का विचार है कि ये सब कर्म कांड ठीक नहीं, ये अमृत नहीं है, क्योंकि मृत्यु होते बार बार मृत्यु होते हैं। उसको में जन्म लेना का मतलब जन्म लेना, और उसका मतलब उसके बाद मृत्यु होगा। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु होगा। तो जो ज्ञानी है उनका विचार ये मुक्ति का प्रयास वो ही अमृत, परंतु वैष्णव का विचार है कि दोनों विषय अमृत बलि अजय बाका, और दोनों का क्या होते हैं नाना जोनी सदा, फिर बार बार अलग अलग योनि में जन्म लेना है। जो कर्मी है उनका विश्वास है कि हम पुण्य कर्म करने से हम केवल अच्छे अच्छी स्थिति में जन्म लेंगे, लेकिन कर्म गति तेरा है और कुछ भी निश्चित नहीं है। जय वो शास्त्र में नृग महाराज का प्रख्यान है कि परम पुण्यवान थे, परंतु एक बार थोड़ी सी त्रुटि करने से उनका पतन हो गया है। तो कर्म मार्ग में कुछ भी निश्चित नहीं है, अगर कुछ भी त्रुटि हो पतन हो सकते, पतन का मतलब नीच योनि में जन्म लेना। और जो ज्ञान खंडी है, क्योंकि वे श्री कृष्ण का अनादर करते हैं उनका पतन होते है। अनादृत युष्म दंग्रया पतंति अधो अनादृत युष्म दंग्रया, श्री कृष्ण के चरण का अनादर करना का दोष। ज्ञानी ओम जो बहुत कष्ट से परम पद जाते हैं पतित होते, ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस मुक्त होते हैं। ज्ञान मार्ग पालन करने से बहुत बहुत कृत साधन करने के पश्चात, मतलब बहुत कठिन तपस्या करने के पश्चात वे परम पद जाते, ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस स्वयस्त भाव अभिशुद्ध बुद्धिया पतित होते, क्योंकि उन ऐसे ज्ञानी जन की बुद्धि विशुद्ध नहीं है। उनका प्रयास है भौतिक विषय से अनासक्त होना। तो तो ऐसे होते हैं, इस प्रकार उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं, परंतु अविशुद्ध मतलब पूर्ण शुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण पर अनादृत होते हैं। नाना जोनि शुद्ध सदा फिरे कदार जब अखंड कर, और अलग अलग योनि में जन्म लेने से एक फल है कि खदार या भक्षण करते, इसका मतलब तो अगर सुअर का जन्म होते है तो सुअर क्या खाते हैं? छाती खाते है। और क्या बोलते है? खा खुआ खुआ, तो गंद जिसमें वो सब गंदगी है तो वहां जाते हैं, हा बहुत उत्साही होते हैं, हा बहुत गंदगी फेंक दिए है, आ क्या क्या स्वाद है ये सबों में। कदार जब अखंड करी तार जन्म आधा पाते जाए, ऐसे लोग का जन्म नीच होते। तो इस प्रकार शास्त्र में गौड़ीय वैष्णव विचार में ज्ञान और कर्म जो शुद्ध भक्ति में नहीं है दोनों का तिरस्कार होते हैं। बहुत ऐसा विचार है, भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि वो क्या है, दो पिशाची भुक्ति मुक्ति सिद्धि भुक्ति मुक्ति नहीं भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत। प्रश्न के रूप में इस श्लोक में रूप गोस्वामी शिक्षा देते हैं कि भुक्ति कामन अर्थात वो कर्म कांड में इंद्रिय सुख की कामना है, और ज्ञान खंड में मुक्ति कामना होती है, स्पृहा होती है। तो दोनों रूप गोस्वामी कहते हैं दोनों पिशाची जैसे है। तो तब तक हृदय में ये दो पिशाची है तो तब तक शुद्ध भक्ति का आनंद अनुभव कैसे हो सकता? तो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय जय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। भक्ति में श्रद्धा है, यही विश्वास कि भक्ति में कर्म ज्ञान और योग तीनों का आवश्यकता नहीं है। यदि हम भक्ति करेंगे तो सब कुछ पूर्ण होते हैं। तो इसलिए हम श्रीमद् भागवत और अनन्य भक्ति शास्त्रों में शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता और अनन्यता का वर्णन है। जैसे एक श्लोक है भगवत का जो शूल प्रभुपाद दो बार इनकी भगवद गीता यथारूप में प्रतिपन्न किया, देवार्षी भूताप्त नृणाम पितृणाम यत्किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मन यः शरणं शरण्यं कतो मुकुंदम परिहृत्य कार्तम। सामान्यतः जन्म लेने के साथ मानव शरीर का जन्म के साथ हम ऋणी होते हैं। कैसे ऋणी होते हैं? ऋणी होते हैं क्योंकि देव स्वर्ग के देवताओं से हम ऋणी है, देवों के द्वारा हम प्रकाश वर्षा इत्यादि में होते, जो जरूरत है इस पृथ्वी में, इस विश्व में रहने के लिए, प्रकाश, आकाश इत्यादि। तो देवताओं से हम ऋणी हैं, ऋषियों से हम ऋणी हैं, क्योंकि ऋषियों से हम ज्ञान मिलते हैं। आजकल की ऋषि है आइंस्टाइन, स्टीवन हॉकिंग, सोक्रेटिस, प्लेटो, हॉब्स, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो पूर्व काल के ज्ञानियों से हम ऋणी है, क्योंकि वे हमको ज्ञान देते, इस प्रकार हमें आभारी होने चाहिए। देवाशी भूत, इस प्रसंग में भूत शब्द का मतलब और सभी जीव, और सब जीव जो जगत में है तो सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, और इस प्रकार इट्स सिंबियोटिक रिलेशनशिप, कैसे बोलते हैं हिंदी, पूरा जगत में और सब जीव तो परस्पर कल्याण करते दूसरे जीवों को। आप तक का मतलब कुटुंबों, आत्मीय कुटुंब, विशेषकर हम पिता माता भाई बहनों, नाना नानी, मामा मामी इत्यादियों से ऋणी है, और न्यूनाम पूरा मानव जाति से हमारे ऋण है, और विशेषकर पितृगण पूर्व पुरुषों से हम ऋण। तो इस प्रकार हम ऋणी होते हैं, और इसलिए हमें वैदिक रीतियों को पालन करना है, विशेषकर कुछ यज्ञ करना है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ इत्यादि। परंतु जो व्यक्ति संपूर्ण शरणागत होते हैं, मुकुंद, मुक्तिदाता मुकुंद कृष्ण के चरणों में, वो व्यक्ति का और कुछ भी ऋण नहीं है। तो इस प्रकार भी सर्व कर्म कृत है, वैदिक जीवन शैली में बहुत कर्म करना है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, जिसमें नित्य कर्म है तो सुबह का समय उठना है, और स्नान करने के पहले भी कुछ मंत्र कहना है, पायों भूमि माता के ऊपर पायों रखने के पहले भूमि माता से क्षमा प्रार्थना करना है, और उठने के पश्चात स्नान करने के पहले भी पूर्व पुरुष और अलग अलग देवताओं का स्मरण करना है, नामोच्चारण करना है, और इस प्रकार सुबह उठने का समय एकदम रात शयन करने का समय तो बहुत बहुत करना है, बहुत नियम पालन करना है, यथा काल अलग अलग विधि पालन करना है, यही वैदिक जीवन शैली। परंतु जो कृष्ण भक्ति करते हैं उनके लिए यही सब करने का जरूरत नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज, Mamekam Sharanam Raja Ahang Ta Sarva Papebhyo Moksha Yishami Masuja. Yadi Ham Keval Bhakti Karenge or Sab Dusre Vaidik Niyamong Pala Nahi Karenge To Pap Hogane. वो सब विधि पालन नहीं करने से तो पाप होगा, पालन करने से पुण्य होते हैं, पालन नहीं करने से पाप होते। तो पाप तो केवल मांसाहार झूठ बोलना वो सब तो नहीं है, तो पाप होते हैं वैदिक विधियों को उल्लंघन, अवहेला करना या पालन नहीं करना। तो इस प्रकार यदि हम घर में बैठ के कुछ भी काम नहीं करेंगे वो भी पाप होता, क्योंकि हमें वैदिक नियमों पालन करना है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरा शरणागत होते हैं उनके चरणों में, वो श्री कृष्ण से सभी पाप जो हो सकता है वो सभी पापों से विमुक्त होते। तो यही विश्वास है कि यदि हम सब कुछ करेंगे कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भक्ति का अर्थ है सब कुछ करना श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, तो हमें और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, सब कुछ पूर्ण होते हैं। तो इसको श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और अलग अलग परिप्रेक्ष्य से उसका अर्थ समझना संभव है। तो ये सामान्य परिभाषा है चैतन्य चरितमृत में। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सूर्य निश्चय जे कृष्ण भक्ति कैले सर्व काम कृत है। तो श्रद्धा जीवन का उद्देश्य नहीं है और भक्ति का उद्देश्य नहीं है, परंतु श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा है पहला स्तर भक्ति में। भक्ति का मतलब प्रेम। भक्ति जो हम कहते हैं इस भौतिक संसार में वो साधना भक्ति बोलते हैं। साधना होते हैं जब तक वो प्रेम जो सब जीव का वास्तव स्वभाव है, जब तक वो प्रेम स्फुरित नहीं होते हैं तब तक श्रद्धा से भक्ति करने हैं। जब प्रेम का अनुभव होते है तब श्रद्धा का जरूरत नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं मुझे भगवान में विश्वास है, हम ऐसा नहीं बोलते है कि मुझे मेरी पत्नी में विश्वास है। नहीं, हम ऐसे बोलते है लेकिन अलग ढंग से, मतलब भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, हम विश्वास करते कि मेरी पत्नी है कि नहीं। मेरी पत्नी, हर रोज पत्नी को देखता हूं वो है कि नहीं, ये क्या माया है कि नहीं। पत्नी तो है, उसको माफ करना, उसका पल्स लेना उसका जरूर नहीं, वो है तो है, हम हर रोज देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। परंतु हम हमारी पत्नी जैसे हम नहीं देखते भगवान, इसलिए ज्यादातर लोग का ज्यादा विश्वास है उनकी पत्नियों में, भगवान में नहीं। प्रत्यक्ष प्रेम होते और कभी कभी नफरत भी होते, विकार होते। तो भगवान है कि नहीं, इसके बारे में विवाद होते। कुछ लोग बोलते हैं तो कोई भगवान नहीं है, हम कभी भी भगवान को नहीं देखा, और दूसरे लोग बोलते तो भगवान तो है, हम अनुभव करते और शास्त्र प्रमाण भी है। परंतु जो शुद्ध भक्त है उनका अनुभव होते प्रेमांजन छुड़ित भक्ति विलोचन संतस्य दैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान है कि नहीं, शुद्ध भक्तों का मन में ये प्रश्न नहीं आते है, क्योंकि वे सदैव श्याम सुंदर का अचिंत्य गुण स्वरूप का दर्शन करते हैं, उनके प्रेमांजन क्या बोलते हैं, प्रेमांजन उनके अंकों, प्रेमांजन मतलब ये उपमा है कि उनके अंकों में प्रेम है, इसलिए वे सदैव भगवान का रूप दर्शन करते। परंतु हम भगवान को नहीं देखते, साक्षात दर्शन हम नहीं देखते। हम भगवान को देखते हैं, भगवान सर्वव्यापी है और भगवान का प्रभाव वो भी सर्वव्यापी है, तो इसलिए हम शास्त्र चक्षु होना चाहिए, हमें शास्त्र के द्वारा भगवान का दर्शन ले सकते, इसलिए प्रशिक्षण होने चाहिए, और इस प्रकार हम सदैव भगवान का अस्तित्व अनुभव कर सकते। जैसे इस भौतिक संसार में, भौतिक जगत में विद्युत सर्वत्र सर्वव्यापी है, जो ट्रेनिंग लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो वो समझ सकते हैं कि सर्वव्यापी विद्युत कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे उसका पहचान है। ट्रांसमिशन विस्तार, तो यदि हम ट्रेनिंग लेंगे हम समझ सकते हैं तो कैसे भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी है और कैसे हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। तो पहला स्तर है श्रद्धा, और किसी भी विषय में भी अगर श्रद्धा नहीं हो तो हम उस विषय में प्रगत नहीं हो सकते। कुछ नास्तिक लोग है और वे बोलते, नास्तिक का मतलब वे बोलते तो कोई भगवान नहीं है, हम भगवान को नहीं देखा, तो ऐसे लोग को हम बोल सकते हैं कि विद्युत है कि नहीं है, तो तुम देख लिया हो तो क्या प्रमाण है, मुझको देखा कहा है, कहा है भी तो सब जगह में है विद्युत, तो मुझको देखा नहीं, उसको देखने के लिए कुछ ट्रेनिंग लेना है, तो ठीक है भगवान को देखने के लिए भी कुछ ट्रेनिंग लेना है। यदि हम कॉलेज जाते हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कोर्स और हम शुरुआत से बोलते हैं ये सब बकवास है क्या विद्युत, ये सब लोग बोलते हैं विद्युत जैसे चीज तो कुछ नहीं है, ये सब लोग तो ऐसे ही बोलते हैं लेकिन कुछ भी नहीं जानते। अगर शुरुआत से श्रद्धा नहीं हो तो हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे और हम उपयोगी नहीं है ट्रेनिंग लेने के लिए। तो इस प्रकार भी हम भगवान को देख सकते, प्रेम प्रेम पूर्ण अंकों से हम भगवान को देख सकते, लेकिन उसलिए ट्रेनिंग लेना चाहिए। और ट्रेनिंग लेने के लिए पहला शर्त है श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं हो तो हम कैसे प्रगत हो सकते किसी भी विषय में। तो आदो श्रद्धा, प्रेम सबको, सबके हृदय में प्रेम जो है वो सुप्त प्रेम पुनः जागृत करने के लिए सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए। जो नास्तिक है वे बोलते हैं कि मैटर मैटर जड़ पदार्थों के बिना और कुछ नहीं है। तो जो आध्यात्मिकवादी है, जो भक्त ही बोलते है, तो नहीं है। आप ऐसे ही बोल सकते, लेकिन खाली केमिकल्स का देखने से, विश्लेषण करने से प्रेम जो है उसको व्याख्या नहीं कर सकते। प्रेम है, भौतिक प्रेम है, और आध्यात्मिक प्रेम वो है, वो सब अनुभव जो है एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, उसको केवल ब्रेन में ही कुछ अलग अलग विकार से उसको व्याख्या करना संभव नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ एक न्यूरॉन से दूसरा चार्ज जाता है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन वो अनुभव जो हम महसूस करते हैं कि हम माया से पत्नी को प्रेम करते हैं या विशुद्ध भाव से भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं, वो तो खाली केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल चार्ज का विकार नहीं है। तो विश्वास होना चाहिए, भक्ति तो सही है, वो केवल मूर्ख लोगों का टाइम पास करने का विषय नहीं। भक्ति सही है, भक्ति हर एक जीव का मूल धन है, उसके बिना जीव तो जीव नहीं है। ये डायरी है, इस डायरी में प्रेम तो नहीं है, और जितने भी केमिकल्स उसमें डालना है तो ये डायरी में कुछ भी प्रेम नहीं हो सकते, क्योंकि जड़ पदार्थों से बनाया हुआ है। तो हम जीव है, हम इस शरीर नहीं है। शरीर में क्या है, ज्यादा कार्बन है, नहीं क्या है, कार्बन, मेनली कार्बन। सो कार्बन, कार्बन इज ऑल्सो कोल। सो कैन यू लव अ लंप ऑफ कोल? सच ब्यूटिफुल लंप ऑफ कोल, वो संभव नहीं है, लेकिन कोयला में वो ज्यादा कार्बन है, और एक भौतिक शरीर में भी ज्यादा कार्बन है। तो कार्बन से प्रेम नहीं होते, तो कार्बन के साथ और कुछ क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अलग अलग तो अलग अलग एलिमेंट बनाने से किसी डॉल पुतला बनाने से प्रेम हो सकते। यू कैन मेक इन दिस जैसे ये रोबोट, क्या बोलते हैं, रोबोट्रॉनिक्स, अलग अलग डॉल है नहीं, लेकिन डॉल तो डॉल ही है और जीव तो जीव ही है। तो जीव जीव का लक्षण है, और डॉल और वास्तव मानव में क्या अंतर है? मुख्य अंतर है कि जीव है, जीव में जीवन है। जीवन का मतलब चेतना, और जहां है चेतना वहां प्रेम, प्रेम की संभावना होती है। तो प्रेम हर एक जीव की मूल वृत्ति है, परंतु चूंकि हम ये सब जड़ पदार्थों से आत्म परिचय करते हैं, हम सोचते मैं इस शरीर हूं, इसलिए वो प्रेम जो हमारा मूल स्वभाव है वो तो विकृत हो गया है, परिवर्तित हो गया है, और हम भ्रमित होते हैं, हम सोचते हैं कि दूसरा शरीर वो ही जीव है, और इसलिए हम सुंदरी महिला का रूप से आकृष्ट होते हैं। लेकिन वो रूप जो है वो खाली केमिकल्स है, और जैसे कोयला से प्रेम नहीं हो सकते, तो एक शरीर से दूसरे शरीर से वास्तव प्रेम नहीं हो सकता। शरीर से शरीर, मन से मन, जीव जो चेतनमय है उसमें प्रेम होते हैं। तो ये सब समझना चाहिए कि प्रेम के मूल आस्पद है श्री कृष्ण, तो श्रद्धा होने चाहिए। ये अंधविश्वास नहीं है। वैष्णव दर्शन बहुत गहरा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और बहुत विशाल है और जटिल है, परंतु उसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। तो सर्वप्रथम है श्रद्धा। यदि हम श्रद्धावान होते हैं तो हम भक्ति कोर्स में एनरोल करेंगे, और उस कोर्स में मन तन और धन भी लगाना है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स तो फ्री नहीं होता, तो पूरा प्रयास करना चाहिए, और धीरे धीरे प्रेम, प्रेम का उदय होते हैं। तो पहला स्तर है श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए, और वो श्रद्धा भक्ति में श्रद्धा, वो श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत से लोग इस मंदिर आते हैं और भगवान के सामने आके हाथ जोड़ के जय जय बोलते, तो इस प्रकार उनकी भक्ति प्रकट होती है, परंतु वो लौकिक श्रद्धा बोलते हैं। क्यों वे भगवान को विश्वास करते, वे नहीं जानते। श्रद्धा है उनके हृदय में, परंतु वो श्रद्धा मजबूत नहीं है। इसलिए यदि कोई नास्तिक आते बोलते यार क्या आया, ये सब भक्ति क्या है, ये सब मूर्खों के लिए, तो उनका विश्वास टूट जाता। लेकिन जो प्रशिक्षण लिया है भक्ति शास्त्र में, जिनके शास्त्रीय श्रद्धा है, वे कभी भी विचलित नहीं होंगे। वे जानते हैं कि कृष्ण भगवान ही है और कृष्ण प्रेम प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है और भक्ति योग सही पद्धति है वो कृष्ण प्रेम पुनः प्राप्त करने के लिए। तो श्रद्धा एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा बोला और बहुत बोलना संभव है। श्रद्धा बढ़ते हैं केवल शास्त्र का अध्ययन से नहीं, साधु संघ से। यदि हम साधु जन जो अपने चरित्र से हमको प्रेरणा देते हैं भक्ति में, यदि हम ऐसे ही संतों से संगति करते हैं, तो अपने आप हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो श्रद्धा बढ़ जाते हैं साधु संग से, शास्त्र अध्ययन से, और धीरे धीरे हम स्वयं भगवान जो सर्वत्र है उनकी उपस्थिति हम अनुभव कर सकेंगे। और कैसे भगवान हमारे खुद के जीवन में हमारा नेत्र है, हमारे नियंत्रण है, हमारे परम मित्र है, हम स्वयं अनुभव कर सकेंगे, फिर हमारी श्रद्धा और भी बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय के ऊपर तो पूछ सकते हैं। आगे जाइए, माइक यहाँ पे है। Why does one become nastic? Why? One some become nastic. Why does someone become a nastic? क्यों कुछ लोग नास्तिक होते हैं? मुझे मालूम नहीं। कोई अच्छा कारण नहीं है। क्या है ये लोग की लौकिक श्रद्धा होती है, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है। और लौकिक श्रद्धा से हम वास्तव धाम क्या है उसको पीछा नहीं करने से, तो लोग जैसे आसाराम बापा को साधु मानते और जब उसका वास्तव चरित्र प्रकट होते लोग तो नास्तिक बन जाते। तो शास्त्र ज्ञान का अभाव से लोग नास्तिक हो जाते। इसलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ में हम प्रयास करते हैं भक्ति शास्त्र के अनुसार ज्ञान प्रदान करना। आपका कुछ बोलना था? शास्त्र श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों संस्कृत में ये दोनों शब्द में सूक्ष्म अंतर है। विश्वास वो एक है थियोरेटिकल मानसिक, और दूसरा है जिसमें स्वाभाविक अनुभव भी है। इसे आधुनिक हिंदी में दोनों शब्द में कुछ भेद नहीं है, एक ही तात्पर्य है। संस्कृत में वो सब प्राचीन शास्त्र में हम श्रद्धा शब्द बहुत देखते हैं। विश्वास विश्वास शब्द तो इतना साधारण नहीं है, श्रद्धा शब्द। अहम ब्रह्मास्मि वो उपनिषदिक वचन है, ब्रह्मास्मि हम। ब्रह्मास्मि हम उसका मतलब है मैं ब्रह्म हूँ, परंतु ये वचन लेके ऐसे सोचना कि मैं परम ब्रह्म हूँ वो साधारण ब्रह्म है। जितने भी मतलब बाहर वाले जितने भी गुरु वगैरह हैं वो कृष्ण बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, भगवत गीता का पूरा वो मतलब हाँ, वो ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि लेके वे सब अपप्रचार कहते हैं, जैसे ये आसाराम। तो जब हम भगवद गीता यथारूप का अगर हम प्रचार करने की कोशिश करते हैं, मतलब जैसे हम फेसबुक वगैरह पे हैं अगर उधर प्रचार करने की कोशिश करते हैं, तो बाकी लोग बड़ी बुरी तरीके से काउंटर अटैक करते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब आप लोग तो ऐसे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ये वैष्णव भक्ति प्रचारक का भाव है, ऐसे विरोधी लोगों के साथ संग्राम संघर्ष करना। लेकिन फेसबुक तो श्रेष्ठ क्षेत्र नहीं है भक्ति प्रचार के लिए, सीरियस लोग तो फेसबुक में नहीं है, मतलब पूरा दुनिया तो फेसबुक में है, फेसबुक तो खाली वन लाइन के लिए है ने? और भक्ति समझने के लिए है और ठंडा दिमाग होना चाहिए, जिज्ञासु होने चाहिए। एक्चुअल डिस्कशन फेसबुक में संभव नहीं है। सारे सारे इंफॉर्मेशन जितने हैं अलग अलग पूरे हम इस भौतिक जगत में है क्योंकि हम कृष्ण प्रेम नहीं करते, तो ज्यादा अभक्त होंगे वो स्वाभाविक है इस भौतिक संसार में। जो वेदों में विश्वास करता है और भगवान विश्वास नहीं करता, क्या उसे आस्तिक है या विरोध विश्वास करते हैं और भगवान को विश्वास नहीं करते? वेदों का नाम में वेद में विश्वास करते लेकिन भगवान को नहीं। आर्य समाज जैसे, लेकिन ये क्या है, ये सब बकवास है नहीं, क्योंकि वेद का मतलब विद्या, और जितने भी हम चलाते हैं मैं विद्या विद्या विद्या बोलता लेकिन अविद्या कहते हैं, तो खाली चलाने से अविद्या तो विद्या नहीं होगा। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद का सार अंश है वेद्य, वेद्य का मतलब ज्ञान का मूल सिद्धांत वो श्री कृष्ण ही है। वेद को विश्वास करते भगवान को नहीं। जैसे खिचड़ी में हम चावल को विश्वास करते हैं लेकिन दाल नहीं। It's not possible. It's like Zen Buddhism, the sound of one hand clapping. Ek hath se tali bajana. Hey, abhi hum pura charcha nahi kar sakte. Ye sab नास्तिकों के विरुद्ध, इसलिए पूरा ट्रेनिंग लाना है। हमारा शत्रु गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। श्री कृष्ण कहते हैं कि काम है शत्रु, काम भौतिक काम है इंद्रिय सुख के लिए, और शुद्ध काम है भक्ति। आतेन्द्र चैतन्य चरितामृत में ऐसा है, आत्मेन्द्रिय प्रीति वंश तारे बोले काम, खुद के इंद्रियों का सुख की इच्छा उसको काम बोलते, और कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। प्रेम है भगवान कृष्ण के दिव्य इंद्रिय सुख में सेवा करना। प्रेम शुद्ध है, और काम भौतिक काम वो अति अशुद्ध है। भौतिक काम से मन सदैव असंतुष्ट रहते हैं, हम सब अनुभव कर सकते हैं, और भक्ति करने से मन संतुष्ट होते हैं। तो भक्ति शुद्ध है, और काम क्रोध लोभ इत्यादि सब अशुद्ध है, उससे मानसिक तुष्टि कभी भी नहीं हो सकती। कर्म कर्म करना है, कर्म करना है, तो वो कर्म करना चाहिए कृष्ण भक्ति भावना से। तो एक सत्र में सब कुछ समझना संभव नहीं होगा। अर्जुन जैसे महान व्यक्ति तो एक सेकंड नहीं, एक श्लोक सुनने से भगवान श्री कृष्ण की वाणी तो सब कुछ नहीं समझे। तो अर्जुन भगवत गीता समझने के पश्चात भगवान कृष्ण को बताए, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद माया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले कि भगवद गीता सुनने के पश्चात अर्जुन भगवान कृष्ण को बोले कि मेरे मन में वो सब मोह जो था वो नष्ट हो गया है, और मेरी स्मृति पुनर्लब्ध हो गया है छठ प्रसाद आपकी कृपा से कृष्ण अच्युत। अभी मैं स्थित हूं, अभी मैं जानता हूं क्या करना क्या नहीं करना, और मेरे सब संदेह सब चला गया है, और इसलिए आपका आदेश मैं पालन करूंगा। तो अर्जुन जो महान व्यक्ति थे उनके लिए भी यही सब भक्ति तत्व समझना के लिए थोड़ा समय लगा, और हम के लिए और थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। बात तो सरल है, लेकिन हमारे मन में बहुत कुसंस्कार है, इसलिए ये सब समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए अब बार बार आना चाहिए, और धीरे धीरे ये सब भगवद गीता वाणी सुनने से हम भक्ति तत्व समझ कर सकेंगे। भक्ति क्या क्या अर्थ है? तो ऐसे बोला था कि सब कुछ करना भगवान की प्रीति के लिए, उसको भक्ति बोलते हैं। वो भक्ति शब्द का सरल अर्थ है। भगवान तो है, भगवान दर्शन कैसे करें? साक्षात दर्शन। तो इसलिए कुछ ट्रेनिंग लेना चाहिए। वो दृष्टांत दिया था ने, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहते हैं आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो भक्ति जिससे भगवान का साक्षात दर्शन होते हैं, एक्चुअली भक्ति में भगवान का दर्शन करना वो हमारा लक्ष्य नहीं है, उनकी सेवा करना, समर्पित सेवा करना वो ही परम लक्ष्य है। तो इसलिए प्रशिक्षण लेना चाहिए और धीरे धीरे हम प्रगत हो सकते हैं। और इस ट्रेनिंग तो केवल एक जन्म में नहीं होते, शायद बहुत जन्म लगेगा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम एक जन्म में भी परम सिद्धि मिल सकती। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो छोटी बात है, भक्ति वो जीव का सर्वोत्तम, क्या बोलते, सर्वोत्तम प्राप्ति। किसी भी भौतिक विषय से भक्ति बहुत विशाल है, परंतु उसमें प्रवेश करना कठिन नहीं है। यदि कुछ भी श्रद्धा हो, हम भगवान का नाम बोलने से, भगवान को फल फाल जाल इत्यादि अर्पण करने से भक्ति प्रवेश कर सकते। कामदेव कामदेव एक वाई कामदेव है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है, हम सब कामुक है। नहीं, कामदेव का काम है, हम सब चाहते हैं कामना वासना की पूर्ति करना, और कामदेव हमको प्रेरणा देते हैं। दुर्गा देवी देवी है, दुर्गा देवी जो इस बहुत विशाल जगत जो एक जेल जैसे है, दुर्गा इसको बनाती है भगवान की सेवा में, क्योंकि हम सब अधिकारी है इस जेल में रहने के लिए। दिल्ली में इंडिया के सबसे प्रसिद्ध जेल है मैं, तिहाड़ जेल। तो इस पूरा भौतिक जगत एक विशाल तिहाड़ जेल है, ऑल द बिग फेमस पीपल। अभी लालू प्रसाद अभी तिहाड़ जेल में है मैं। आज का बड़ा आदमी कल का जेल निवासी हो, और बाद में फिर बड़ा मंत्री बन सकते। इट्स ऑल पॉसिबल। भौतिक संसार ऐसा है, इंदिरा तो एकदम नंबर वन थी, फिर उसके बाद जेल चले गए, फिर मुक्त हो गए और फिर प्रधानमंत्री बन गए। फिर एक दिन फिनिश। ये भौतिक संसार है। नो बैड एलिमेंट्स इन गोलोक धाम। क्यों हम कैसे हम यहाँ आते हैं? क्योंकि स्वतंत्रता है। यदि हम चाहते हैं हम वहां रह सकते, यदि हम चाहते हैं हम कामदेव के साथ अपॉइंटमेंट रखने के लिए यहाँ आ सकते। कृष्ण प्रेम का मतलब हम मशीन नहीं है, हम चुन कर सकते। ओके, आई थिंक टू मेनी, बहुत बहुत प्रश्न है, अलग अलग विषय के परिप्रेक्ष्य से, सो आई क्लोज इट हियर। But if you want, I have some lecture series, all different topics. I'll finish that. Hare Krishna.